polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 listopada, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Organizatorzy i policja apelują o spokojny przebieg Marszu Niepodległości. Po wybuchu butli z gazem w Braniewie ponad 100 osób nie może wrócić do swoich mieszkań. Tegoroczny Booker za powieść Flash dla brytyjsko-węgierskiego autora Davida Shelleya. Policja apeluje o spokojny i bezpieczny udział w wydarzeniach 11 listopada. W Warszawie, w wielu zgromadzeniach, w tym w Marszu Niepodległości, może wziąć udział nawet kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Rzecznik stołecznej policji, podinspektor Robert Szumiata, nie chciał mówić, ilu funkcjonariuszy przyjedzie do Warszawy na wsparcie zabezpieczenia zgromadzenia. Będziemy dbali o bezpieczeństwo. Apelujemy oczywiście do wszystkich osób, które będą uczestniczyć w tych marszach, o to, by się zachowywały zgodnie z prawem, aby przestrzegały tego prawa dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. W poprzednich latach podczas Marszu Niepodległości zdarzały się incydenty chuligańskie albo starcia z policją. O spokojny przebieg wydarzenia co roku apelują także organizatorzy marszu. Otwarte muzea, piknik militarny, warsztaty, występy i pokazy. W trakcie festiwalu Wspólna Niepodległa w Święto Niepodległości na terenie Cytadeli Warszawskiej zaplanowano wiele atrakcji historycznych. Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego generał Bogusław Pacek zapowiada, że to będzie dzień pełen historycznych wrażeń. Wszystkie muzea gratis, wszystkie otwarte od 10 do 18. Co ważne, że nie ograniczamy się do tego, żeby tylko pokazywać to, co jest na wystawach. Będziemy razem z ludźmi, którzy do nas przyjdą, z dzieciakami, z młodzieżą, z dorosłymi, ze staruszkami, cieszyli się niepodległością, bo to 107. ważna rocznica. Zwiedzać będzie można Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum 10. Pawilonu. W południe zaplanowano wspólne śpiewanie hymnu. Będą też stoiska instytucji i uczelni wojskowych. Z okazji Dnia Niepodległości jeden z najsłynniejszych budynków na świecie, nowojorski Empire State Building, został podświetlony w polskie barwy narodowe. Symbolicznego zapalenia świateł dokonał najlepszy polski piłkarz Robert Lewandowski. Lewandowski przyleciał do Nowego Jorku specjalnie po to, by wziąć udział w ceremonii podświetlenia Empire State Building. Organizatorem wydarzenia był konsulat Rzeczpospolitej w Nowym Jorku. Robert Lewandowski zakłada na siebie koszulkę piłkarską z orzełkiem na piersi, staje się kapitanem dla 10 kolegów na boisku. Dziś staje się kapitanem dla 10 milionów Polek i Polaków żyjących tutaj w Stanach Zjednoczonych. Mówił konsul Rzeczpospolitej w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz. Robert Lewandowski powiedział, że niezależnie od tego, gdzie wychodzi na boisko, robi to dla ojczyzny. Dla mnie osobiście jest to wielkie przeżycie. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj być. Według konsulatu w Nowym Jorku Empire State Building po raz ostatni był podświetlany w polskie barwy narodowe z okazji Parady Pułaskiego w 2008 roku. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Po wybuchu w bloku w Braniewie w Warmińsko-Mazurskim ponad 100 osób nie może wrócić do swoich mieszkań. Eksplozja całkowicie zniszczyła lokal i uszkodziła dwie ściany budynku. Eksplodowała butla z gazem. Jedna osoba, starsza kobieta, z poparzeniami trafiła do szpitala. Do eksplozji doszło na ostatnim piętrze czteropiętrowego budynku przy ulicy Plac Strażacki. Potem wybuchł pożar. Świadkiem był mieszkaniec sąsiedniej klatki Mikołaj Andrearczyk. Byłem w swoim mieszkaniu, akurat odwrócony w stronę okna, usłyszałem głośny huk i zobaczyłem, że fragmenty bloku lecą na ziemię. Zadzwoniłem od razu na numer alarmowy i w tym momencie otrzymałem od znajomego zdjęcie, że w moim bloku się pali. Wyszedłem z bloku i zobaczyłem, że blok jest po prostu na dwie strony, jest dziura. Budynek został wyłączony z użytkowania decyzją powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej. Tak napisał w mediach społecznościowych burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki. Jednocześnie dodał, że miasto zapewniło mieszkańcom budynku bezpieczne schronienie. David Shelley został laureatem Nagrody Bookera w 2025 za książkę Flash. Brytyjsko-węgierski autor został uhonorowany za swoją powieść badającą współczesną męskość. Nagroda Bookera to po Noblu najważniejsze wyróżnienie literackie na świecie. Jury spędziło ponad 5 godzin, dyskutując nad 6 powieściami z krótkiej listy. 51-letni Shelley odebrał nagrodę z rąk ubiegłorocznej laureatki Samanthy Harvey podczas ceremonii w londyńskim Old Billingsgate. Laureat prestiżowej nagrody literackiej na stałe mieszka w Wiedniu. Tuż po otrzymaniu nagrody pojechał prosto na lotnisko. W rozmowie z dziennikarzami żartował, że z powodu otrzymania statuetki będzie musiał wykupić nadbagaż. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.

narodowy hymn, gregoriańska melodia, łaciński rytm i rym. Gaudem mater Polonia, matko Polsko raduj się, średniowieczna melodia, współczesnemu uśmiech się. Listopadowe święto, niech młodość młoda polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, niech młodość młoda polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Gaudę mater Polonia, do rycerstwa dumna pieśń, nasza trudna historia zwycięstwem kończy się. Gaudę mater Polonia, dzieci śmiech, męczeństwa dług, zmienia w jasne trzy słowa, ojczyzna, honor, Bóg. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta wolność. Listopadowe święto, niech młodość włada Polską, radosna niepodległość i uśmiechnięta Radosna niepodległość. Słowa Romana Kołakowskiego, muzyka Krzysztofa Herdzina. 11 listopada, święto polskiej niepodległości. Zawsze dla mnie ściśle związane jest z muzyką, bo z jednej strony to genialny pianista i uznany kompozytor Ignacy Jan Paderewski, mąż stanu, wielki polityk i patriota, który swą wielkość wykorzystuje do skierowania uwagi na Polaków, chociaż ich państwa nie ma na mapach Europy. Z drugiej strony to współcześni muzycy mierzący się z materią kompozytorską Paderewskiego. Historia i muzyka. Im dziś oddaję głos w osobach bardzo zacnych gości. Jaki jest klimat czasu, kiedy Ignacy Jan Paderewski zaczyna działać na rzecz odzyskania niepodległości? Profesor Norman Davis. Wtedy słowo Polska nie było państwa polskiego, nie było Rzeczpospolity, ale Królestwo Polskie pod panowaniem rosyjskim był uważany jako Polskę i ludzie pisząc z Prus, ci z Niemiec, ci z Austrii pisali do tego królestwa jakby do Polski. I na kopertach są różne formule. Piszą na przykład po niemiecku Russisch Polen, czyli Polska rosyjska, no który dzisiaj brzmi dziwacznie, ale wtedy tak było. Albo do Polski. Królestwo było podległe carom rosyjskim. Car Rosji używał również w tamtych czasach tytuł króla polskiego, czyli królestwo było Polski, królestwo cara Rosji. Języki rosyjski na pierwszym miejscu i polski równocześnie. Wtedy ten znaczek ma napis po polsku i też po rosyjsku. I biały orzeł, oczywiście polski symbol. Ale on to taki podwójny jest. Ale, tak, bo to jest wydanie carski. Car jako król polski. To jest też ciekawe. Polacy mówią bardzo często, ostatni polski król to Stanisław August w XVIII wieku. Ale to tak nie było. Przecież carowie w Królestwie Polskim w XIX wieku też formalnie byli królami Polski. I to widać na tych znaczkach. Natomiast jeśli ktoś by pisał z Warszawy do Bydgoszczy, oni by nigdy nie pisali do Polski, bo wtedy to było Pruskie. Panie profesorze, w tamtych czasach dla Polaków mieszkających w różnych częściach, w różnych miejscach, mamy na myśli teraz obecnej Polski, czym była ojczyzna, czym była zagranica? To jest bardzo ciekawe, co to była ojczyzna, bo oni żyli, oni byli obywatelami różnych państw. No właśnie. I te władze tych państw próbowali przekonać każdego poddanego, że Rosja, ci Niemcy, ci Austria, to są ich ojczyzny. W tamtych czasach Polacy mieli, nie wiem, czy można powiedzieć, schizofrenię. No, przeważnie wiedzieli i w zasadzie wybrali tą opcję polską, bo jak zawsze pisze, prymat ma kulturę. Tylko, że oni żyli w świecie, gdzie były jedne głosy, że ty jesteś, musisz być wiernym poddanym cara, i inne głosy od babci, że ty jesteś Polakiem i musisz się zachować jak patriota polskim. I ludzie rozwiązali ten dylemat różnie. I widać, jaki to było bardzo skomplikowane, że językowo, religijnie, politycznie wszystko wychodzi. Kto zbyt dziewek serce chmure w cnych afektów plącze nić, by uwieńczyć swe konkury, musi dzielnym człowiekiem być. Piękną duszę i postawę, niechaj wszyscy dojrzą w nim. Śmiałe oto serce prawe musi mieć i splatać w jeden rym. Musi splatać w jeden rym. Musi cnót posiadać wiele, kochać Boga, kochać bratni lud, tęgo czesać parabele, śpiewać pintówki, gdyby znud. Mieć miłości kraj ojczysty, być odważnym jak lew. Dla swej ziemi, dla swej ziemi macierzystej, na skinienie oddać krew, na skinienie oddać krew. Niech mu będzie chęć nieznana, żyć obyczaj stary swój, niech kontusza i szupana nie zamienia w obcy strój. Kto nie przyjdzie w sercu taki, kto za fraczek oddał pas, domu tym na koperczaki, na daremnie straci drogi czas, na daremnie straci. Kto zbyt dziewek serce chmurej w cnych afektów plącze nić, musi dzielnym człowiekiem być. Mieć w miłości kraj ojczysty, być odważnym jako lew, na swej ziemi macierzysty, na skinienie oddać krew. Kochać kraj ojczysty, być odważnym jako lew, dla swej ziemi macierzystej, na skinienie, na skinienie oddać krew. Aria Miecznika, Stanisław Moniuszko, Straszny Dwór. To właśnie kultura i sztuka były orężami, które przenosiły pamięć przez pokolenia i walczyły o kolejne pokolenia, aby te nie zapomniały. W takich sytuacjach wracam pamięcią do czasów Stanisława Moniuszki i opery Straszny Dwór, która okazała się trzęsieniem ziemi i została skazana natychmiast po premierze na zapomnienie. Między innymi właśnie za tę arię. Premiera polska przerodziła się w wielką manifestację patriotyczną. Dzieło Moniuszki było pierwszy raz wystawione w Teatrze Wielkim w Warszawie 28 września 1865 roku. I po trzecim przedstawieniu zostało natychmiast zdjęte z afisza przez carską cenzurę. Władze zaborcze uznały wątki narodowe za zbyt niebezpieczne. Wiele lat później, jeszcze pod zaborami, zabrzmi kompozycja już znanego Ignacego Jana Paderewskiego o tytule Fantazja Polska Gis Mol. Thank you. we fragmencie Fantazja Polska, Gismol, Julia Kociuban, orkiestra pod batutą maestro Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego. Jak wspomniałam, współcześni muzycy, kompozytorzy wracają do dzieł Ignacego Jana Paderewskiego i stykają się, zmagają się z jego materią. Takim kompozytorem i aranżerem jest dobrze Państwu znany Krzysztof Herdzin. Rzeczywiście, wybrałem 5 utworów naszego wielkiego polityka i męża stanu i oczywiście kompozytora i wybitnego pianisty wirtuoza, bez którego cała współczesna historia Polski nie byłaby taka sama. Przygotowałem jazzowe wersje 5 ulubionych przeze mnie jego kompozycji. Oczywiście, tak jak z muzyką bywa, może się okazać, że komuś będzie brakowało jego ulubionych utworów. Natomiast te wydały mi się na tyle różnorodne i na tyle skontrastowane ze sobą, że akurat oparłem ten projekt i koncepcję całości na tych 5 kompozycjach. Ale to nie są takie par excellence jazzowe opracowania, ponieważ cały czas pozostaje mocno w idiomie muzyki klasycznej, jako klasyczny pianista. Pojawia się tam nawiązanie trochę do muzyki współczesnej z rozszerzoną tonalnością. I będziemy Państwu prezentować poszczególne po kolei utwory. To jeszcze bardziej odkryjmy te karty. 6 albo 18 listopada urodził się. Tak, są różne wersje. Ignacy Jan Paderewski. To tak jak z Chopinem, prawda? Nie tak, wiadomo, do dzisiaj kiedy nie się wiadomo. Urodził. Do dzisiaj nie wiadomo. Adam Zamojski, historyk i autor między innymi 2 fantastycznych biografii, Paderewski i Chopin. Pisze pan, że odkrycie Paderewskiego nie było zadaniem łatwym. Nie. I temat bardzo trudny, dlatego że sam Paderewski był bardzo skomplikowaną osobowością. To była kwestia pokoleniowa. W latach po I wojnie światowej to on był naprawdę człowiekiem światowej sławy i przecież cały okres międzywojenny on jeździł, koncertował na całym świecie. I on też był taki bardzo, chował wszystko, nie lubiał skandalu, nie lubiał nieprawidłowości. Także jego pamiętniki są tak wyczyszczone i no naprawdę no nie można, nie bardzo można na nich w ogóle polegać. Trochę jednak wypłynęło na ten temat, ale to jest taki dość przykry właściwie okres, bo tutaj jest młody człowiek z talentem i z takim talentem, który też, no, człowiek się ciągle zastanawia, czy on rzeczywiście był genialnym graczem, bo wtedy, kiedy on wchodzi na scenę w Paryżu z tymi włosami, ktoś, który znikąd nagle i zagrał bardzo dramatycznie, świat paryski łaknął nowości, łaknął geniusza. O, dobra, jest geniusz, wszyscy są happy. I to samo stało się w Londynie. Są z tych pierwszych lat cudowne kawałki, urywki w tym wszystkim, ale to jest jakaś konfuzja. Także człowiek się zastanawia, jaki był jego sens muzyczny. Tak jak Chopin żył dla swojej sztuki, to ten nie żył dla swojej sztuki. On praktykował tą sztukę, bo jak sam mówił, bo on chciał, żeby coś zrobić. Był patriotycznie nastawiony i chciał coś zrobić dla kraju. Pokazuje pan obraz młodego człowieka, który nie ma łatwo, który jest uparty, dąży do celu. Nie jest to złote dziecko, tak jak Chopin. Nie ma życia usłanego różami, ale chce być świetnym muzykiem. Ambicja jest niesamowita i siła, i dyscyplina, i determinacja są niesamowitymi i to do końca swojego życia, bo przecież ten wyjazd do Ameryki, występy w radiu, te próby mobilizowania Ameryki po stronie polskiej w wojnie, no to jednak wykazuje niesamowitą energię i determinację. Pierwszy taki zupełnie superstar, taki pop idol. I on to używa do swoich celów. Ja myślę, że z Paderewskim to trzeba po prostu uznać, że to po prostu była wielka siła. To tutaj był trudny, był schowany, był skompleksiony, był bardzo skomplikowany, miał wielkie talenty, też oratorskie. Także ja myślę, że on przede wszystkim musiał być genialny, kiedy on na scenie. Jeżeli nagle była publiczność, jakaś elektryczność, że on rzeczywiście wydobywał z siebie coś niesamowitego. I on potem kończył, był zupełnie zniszczony. Myślę, że on był przede wszystkim takim, no, performer taki i jako artysta, ja myślę, że przede wszystkim, ale był to, no, wspaniały człowiek, bo głęboko szlachetny. wszystko robił dla Polski i też bardzo nieszczęśliwy chyba w życiu. Ten okropny ból, że on poczuł, że Polska go wypluła. I szkoda, bo rzeczywiście była to niesamowita osoba i wielki Polak. Menuet G-dur to taki utwór, który właściwie jest jednym z obowiązkowych już w szkole muzycznym. Tak, świetnie tak. Znany temat. Jest na pewno niezwykle miły i ta jego salonowość i to nawiązanie do klasycyzmu, menuet. To chyba jeden z najbardziej znanych utworów Chyba najbardziej znany. I to właśnie ta jego salonowość też od razu ukierunkowała moje poszukiwania. I pozostałem w tej salonowości, grając to w sposób bardzo łagodny, w sposób bardzo taki komunikatywny. Myślę, że w trafiony sposób poszerzyłem oryginalne brzmienie tej kompozycji. Thank you. Droga do niepodległości, wspierana przez genialnego Ignacego Jana Paderewskiego, była usiana skomplikowanymi zależnościami społecznymi i geopolitycznymi. Profesor Norman Davis. Są Polacy, na przykład w wojsku austriackim, z Galicji, z Krakowa i tak dalej, a po drugiej stronie okopów są Polacy w szeregach rosyjskich, chłopcy z, nie wiem, z Warszawy na przykład, i musieli strzelać na siebie. To jest straszny dylemat. Kiedy Niemcy wkroczyli do Warszawy, Niemcy specjalnie rozpowszechnili kartki, żeby, bo w ich oczach oni zwolnili Warszawy od Rosjan. Niepodległość nie wybuchła jednego dnia, tylko stopniowo w różnych części tego kraju. Że na przykład w Austrii wychodzą Austriacy jeszcze na końcu października, jest komitet likwidacyjny w Krakowie i mówią, że oni się połączą do Republiki Polskiej, ale wtedy Republiki Polskiej jeszcze nie było. Tylko 2 tygodnie później. Albo Wielka Polska, Poznań był w Niemczech do grudnia. I wtedy było powstanie wielkopolskie i dopiero po powstaniu wielkopolskim Poznań połączyła się do Republiki. I stopniowo każde miasto, każdy region Polska się zjednoczyła, ale stopniowo. Ja myślę, że dla Polaków jest taka lekcja, że droga do niepodległości była bardzo trudna i bardzo skomplikowana i bardzo wyciągnięta. My patrzymy wstecz na historię, jakby redukujemy wszystko do stereotypów minimalnych, że jednego dnia biedni. Polacy wybili się na wolność. No tak nie było. I widać bardzo wyraźnie z tych stron, że nie było momentu niepodległości, był raczej okres, kiedy to nowa Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita się kształtowała. Krystalizowała się. Tak. Ale to też wcale nie było takie proste ustalić własną tożsamość. Więc to jest bardzo ważna lekcja i podstawowa koncepcja dla mnie jest tożsamość wielowarstwowa. Ja tak nazywam. Ja to mam. Ja jestem obywatelem brytyjskim, urodzony w Anglii, z rodziny walijskiej. Więc kim ja jestem? Ja jestem równocześnie każdy z tych i zależnie od kontekstu podkreślam różne aspekty moje bardzo skomplikowanej tożsamości. I Polacy to samo, w tym, że przez 50 lat Polska jest najbardziej jednolitym społeczeństwem etnicznym chyba na świecie, bo sztucznie, historycznie Polska nie była mieszkana tylko przez Polaków. Polska była wielonarodowa, wszyscy na tych ziemiach mieszkają razem. Sztucznie po drugiej wojnie światowej. I efekt jest społeczeństwo nienaturalnie narodowo jednolite. I jest bardzo ważny chyba dla młodych Polaków, którzy nie znali tych dawnych czasach, żeby pokazać, jak ta przeszłość była inna. Ona jest wszystkim, przy niej chcę zasypiać i budzić się, od palców aż po końcówki rzęs. Nieludzko piękna jest. Nie mów, że to niemożliwe, choć nie jesteś wolna, czujesz, że kocham cię. Ja swoje serce dam dziewczynie, co nie jedno nosi imię. Legion stawiam, by bronić jej przed wrogiem. Pójdę w ogień, ja swoje serce dam dziewczynie, co nie jedno nosi. szczytów gór aż po morza brzeg. Nieziemsko piękna jest. Nie mów, że to niemożliwe, choć nie jesteś wolna, czuję, że kocham cię. Ja swoje serce dam dziewczynie, co niejedno nosi imię. Legion stawiam, by bronić jej przed wrogiem. Pójdę w ogień. Ja swoje serce dam dziewczynie, co niejedno nosi imię. Legion stawiam, by bronić jej przed wrogiem. Jak nazywa się dziewczyna ta, z którą zasnę i doczekam dnia? I jak nazywa się dziewczyna ta, z którą zasnę i doczekam dnia? Swoje serce dam dziewczynie, co niejedno nosi imię. Legiony stawiam, by bronić jej przed wrogiem. Pójdę w ogień. Ja swoje serce dam dziewczynie, co niejedno nosi imię. Legiony stawiam, by bronić jej przed wrogiem. Ignacy Jan Paderewski. Nazwisko Paderewski nie schodziło z ust wielu pokoleń. Dla ludzi, którzy nie wiedzieli nic o muzyce, był wzorem pianisty. Dla tych, co nie wiedzieli nic o Polsce, był uosobieniem płomiennego Polaka. Tym wreszcie, którzy nie mieli jasnego pojęcia o jego karierze politycznej, przypominał Mojżesza, przywódcę swojego ludu. Był znamienitością w każdym celu. Publiczność mogła go oglądać i słuchać w kinach i salach kameralnych. Mogła bez końca czytać o nim w prasie, ale w istocie nie wiedziała o nim nic zgoła lub bardzo niewiele. Tak rozpoczyna swoją biografię Ignacego Jana Paderewskiego znakomity historyk Adam Zamojski. A co pan wiedział o Paderewskim, kiedy rozpoczynał pan pracę nad albumem? Czytałem jego wspomnienia, które kiedyś wydał. No i głównie kojarzę go z historii przez pryzmat jego działań politycznych. Czyli jednak, tak, tak jak... Oczywiście pamiętam te nagrania, które do dzisiaj pozostały rekonstruowane historycznie, bo jest parę nagrań. I nagrań audio, i parę filmów, gdzie można go zobaczyć w pełnej krasie, jak gra. Więc to tą sylwetkę pamiętam i jak pięknie muzykował. Ale rzeczywiście... Bardziej kojarzymy go jako męża stanu niż jako artystę? Ja go kojarzyłem bardziej jako męża stanu, ponieważ w ten sposób jest przedstawiany w naszej historii i przy każdej okazji, nie tylko przy okazji 11 listopada, jego nazwisko, kiedy się pojawia się głównie przez pryzmat jego wkładów w rozwój Polski i walki o niepodległość i tego, co się z Polską wydarzyło na początku XX wieku. Natomiast wydaje mi się, że wśród i muzyków, i melomanów jego twórczość, jego spuścizna jeszcze nie jest tak znana, jak powinna być, czy jak mogłaby być. A czy to jest ważne, kiedy się podchodzi do takiego kompozytora, kiedy się chce improwizować jego utwory, jego biografia, jego życie? Niespecjalnie, wie pani. To jest też temat rzeka. Bardzo często nad tym myślę, zwłaszcza kiedy na przykład czytam poezję. Kiedy czytam poezję, piękną, liryczną poezję o miłości, jakieś erotyki, coś, co mnie niezwykle roztkliwia i uwrażliwia. I potem na przykład dowiaduję się zupełnie przez przypadek o życiu poety, który popełnił jakieś piękne wiersze, że był to trudny człowiek, który na przykład nie miał krystalicznego charakteru. I to już psuje odbiór? Ja bym to oddzielił jedno od drugiego. I w przypadku muzyków jest podobnie. Są ludzie, którzy piszą niezwykle natchnione dźwięki i ich twórczość jest no, tak szlachetna, tak cudowna, tak kołysząca nas, jeżeli chodzi o nasze emocje, że ja nawet być może nie chciałbym wiedzieć, kim oni byli i jak wyglądało ich życie, bo to mogłoby w którymś momencie, wbrew pozorom, popsuć mój odbiór. Bo może nawet podświadomie zacząłbym ich oceniać jako ludzi i mogłoby to hipotetycznie wpłynąć na mój odbiór potem, a chciałbym to oddzielić. To jest temat rzeka, tym bardziej jeżeli chodzi o całą filozofię muzyki. Ja się tym bardzo interesuję i kiedy zadaję sobie pytanie, jakie są znaczenia muzyki, czemu muzyka służy, czy odbieramy tylko dźwięki, czy powinniśmy odbierać dźwięki, abstrakcyjne dźwięki, czy liczy się coś, co jest pomiędzy nimi, co wiąże się właśnie z człowiekiem, który te dźwięki stworzył, z jego życiem, z jego charakterem, osobowością, z okolicznościami powstania danego dzieła. Skłaniam się jednak, mówię w swoim imieniu, ku temu, aby jednak odbierać muzykę, która jest chyba jedyną tak abstrakcyjną gałęzią sztuki, niezwerbalizowaną, chyba że mówimy o utworach wokalno-instrumentalnych, ale utwory instrumentalne dla mnie są najpiękniejsze wtedy, kiedy nic o nich nie wiem, kiedy nic mnie nie podświadomie nie przygotowuje do odbioru, tylko po prostu chłonę je, bądź też nie. Jeżeli są mi bliskie, to są dla mnie no, dotknięciem absolutu i czymś kompletnie mistycznym, ale to jest ten cud muzyki i w przypadku Paderewskiego, tak jak wielu innych kompozytorów, i tu wracam do pani pytania, niespecjalnie chyba w mojej pracy nad tymi utworami i w ogóle w wykonywaniu muzyki Paderewskiego liczyło się dla mnie to, jakim był człowiekiem. A jakiego Ignacego Jana Paderewskiego pan poznał z tych kompozycji? Czego pan się o nim jeszcze dowiedział? Z pewnością chyba po raz pierwszy wnikliwie wsłuchałem się w jego kompozycje, ponieważ do tej pory jako pianista klasyczny, kiedy pracowałem nad jego kilkoma raptem utworami, no to było wyciągnięte troszkę z kontekstu jego całej twórczości. I niespecjalnie nigdy nie wsłuchiwałem się w jego twórczość, dokładnie zaznajomiając się z jego językiem, z jego charakterystycznymi elementami stylu. Po raz pierwszy na przykład wreszcie wysłuchałem od początku do końca dokładnie całej opery Manru. Po raz pierwszy też razem z partyturami oglądałem muzykę, słuchając i Fantazji Polskiej, i Koncertu Amol. To jest jedna strona medalu. Druga jest taka, że kiedy już zacząłem je opracowywać, działałem w myśl stałego mechanizmu, tak jak zawsze działam jako aranżer. Kiedy dostaję zaproszenie bądź zlecenie do napisania aranżacji i zabieram się za muzykę klasyczną, a bardzo często zdarza mi się opracowywać muzykę klasyczną na jazzowo. Miałem do czynienia i z muzyką Chopina, i Moniuszki, i z Mozartem, i z Grażyną Bacewicz nawet. Więc zawsze staram się przede wszystkim nie iść w poprzek temu, czym te utwory były w oryginale, jak one brzmiały. Krzysztofie, jest trochę tremy? Jak to będzie? No oczywiście, ale bez tremy no, nie ma twórczości, nie ma tworzenia. No to mówiłem dzisiaj też o tym, że gdybyśmy myśleli cały czas chłodno, kalkulując, że nie będę robił tego, nie będę robił tamtego, ponieważ mogę się komuś narazić albo zrobić coś kontrowersyjnego, co się może spotkać hipotetycznie z negatywnym przyjęciem, to wtedy cała sztuka, wszystkie gałęzie sztuki i literatura, i malarstwo, i muzyka nie byłyby tym, czym są dzisiaj. Musi być też pokora wobec oryginału? Tak mi się wydaje. Nigdy nie byłem eksperymentatorem i raczej jest mi bliższy taki model działania właśnie z pewnym pietyzmem do oryginału, z pokorą wobec sztuki. Czyli buduje pan takie mosty pomiędzy muzyką klasyczną? To jest dobrze powiedziane, tak. To jest pewien pomost łączący kilka idiomów. To tym bardziej naturalne, ponieważ jestem klasycznie wykształconym muzykiem i estetyka muzyki poważnej mnie stworzyła. Ja jazzem się zainteresowałem bardzo późno. Także tym bardziej dla mnie to jest naturalne, że kiedy sięgam po muzykę klasyczną, opracowuję ją w sposób jazzowy, to siłą rzeczy jednak w naturalny dla mnie sposób, jakoś organicznie wręcz, będę starał się zawsze te dwa style ze sobą połączyć w naturalny dla mnie sposób, tak jak to odczuwam. I może się zdarzyć, że ktoś dzięki panu po raz pierwszy sięgnie po literaturę muzyczną Paderewskiego. To by było piękne. Wyrazem naszego szacunku do człowieka jest posługiwanie się mową ojczystą, przemawianie językiem czystym, pięknym, takim, który jak czerpak umie z myśli ludzkiej wziąć całą treść, by zamknąć ją w słowie. A czego nie da się zamknąć w słowie, będzie się obficie przelewało, tworząc więź słów z myślą i duchem, ducha z miłością. Dopiero wtedy będzie to poezja, będzie to kultura, będzie to słowo pożywne jak pokarm. My musimy wiedzieć, co chcemy przekazać, czym chcemy karmić młode pokolenia idące w przyszłość, przygotowujące się na to miejsce, które my opuścimy. Muszą tam wejść odżywieni przez nasze pokolenie. Stąd wielka nasza odpowiedzialność za słowo i za kulturę. Kardynał Stefan Wyszyński. Dobrego świętowania i proszę pozostać w tym świętowaniu z nami. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Ta ziemia taka czysta, jakby umieć ona skrzydłem aniołów. Cicha i równinna, tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna. Ufa, że dobroć jest tylko dobrocią, a prawo tak jest prawem, jak pola się złocą. Kiedy żyto dojrzewa, jak zimą śnieg pada. Tu wierzą wciąż, że sąsiad szanuje sąsiada, że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. Ta ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zdeptano, jak ogień tysiąc iskier, tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po świecie. Kto pustynię budził? Kto gasił żar równika? Kto topił lodowiec, jeśli nie iskry? Jej wielcy synowie współumarli z tęsknoty. Teraz powróceni w jedno wspólne ognisko zbudują na ziemi więcej niż ktokolwiek. Widzę to ja, ślepy. Ta ziemia taka czysta, jakby umieć ona skrzydłem aniołów cicha. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Laptop gamingowy Lenovo. Procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2999 zł. Taniej o 500 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego.